شاخ گل، برنامه شماره 363. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، مجید نجاحی، آواز کوروس سرهنگزاده در مایی اصفهان تنظیم گردیده. آهنگ از میر نقیبی، شعر ترانه از بهادر یگانه، اشعار از فتح‌علی شاه قاجار، گوینده فیروزه امیرمویز. شب مرگ است و به بالین من زار آمد، شب مرگ است و به بالین من زار آمد، ای اجل دست نگهدار که دلدار آمد. لاله با آن همه داغی که به دل داشت به باغ، به عیادت به سر نرگس بیمار آمد. یکی از پادشاهان ایران که طبع موزونی داشته و دیوان مختصری فراهم کرده فتح‌علی شاه است. وی دومین پادشاه سلسله قاجاریه و برادرزاده آقا محمد خان بوده است. چون آقا محمد خان خواجه مقطوع النسل و از داشتن فرزند محروم بود، لذا برادرزاده خود فتح‌علی خان را به ولیعهدی برگزید و او را جانشین خود قرار داد. در سال 1213 قمری فتح‌علی شاه به تخت سلطنت جلوس کرد و مشغول فرمان روایی شد. این سلطان نسبت به شاعران و هنرمندان توجه خاصی داشت و از هیچ گونه تشویق و اکرامی درباره آنان دریغ نمی کرد. شعرای درباره وی عبارت بودند از ملک و شعرای سبای کاشانی، معتمد دوله نشاط اصفهانی، نجمر زبارعی و صحاب اصفهانی و چند تن دیگر. فتح‌علی شاه بعد از 38 سال سلطنت، هنگامی که به شهر اصفهان مسافرت کرده بود، در تاریخ 1250 قمری چشم از جهان فرو بست و جنازه او را به شهر قم آوردند و جنب حرم مطهر به خاک سپردند. پادشاه مذکور در مقطع قصاید و غزلیات خود خاقان تخلص می کرد. این اشعار برگزیده آثار اوست. گذری جانب حسرت نگری نیست تو را، حسرت این است که بر ما گذری نیست تو را. ای که از روز قیامت سخنی میگویی، ای که از روز قیامت سخنی میگویی، گویا از شب هجران خبری نیست تو را. Thank you. از زور کمندی قدر رعنای تو دارد، از زلف کمندی قدر رعنای تو دارد، این طرف بلایی است که بالای تو دارد. رفتی و به جا ماند غمت در دل غمناک، رفتی و به جا ماند غمت در دل غمناک، بازای که غم در دل من جای تو دارد. ناله تا چند کنم از پی بیماری دل، ناله تا چند کنم از پی بیماری دل، کو طبیبی که کند فکر پرستاری دل. با رقیبان مگر امروز به عیشی مشغول، که رسد باز به گوشم صنما زاری دل. اشک شمعی مرده هم در پای شب افسرده هم، لاله‌ای پژمرده هم دیگر ز خاطر برده هم. هر آرزویی، هر آرزویی شبم بی ستاره، دلم بی قراره، نبه دیده نوره هستی، نبه سینه شوره مستی. گشته دنیا پر ز غوغا، ز شور مستانه من، ز عشق و افسانه من. مستم که چشم مست تو بود، شراب و پیمانه من. رفته. شاخ گل شماره 363.